الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نسأل الله سلام زمشكي متوم محمد صلى الله عليه وسلم نواتني بانكواكنا مصحابة ذاكي na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tu miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Tunaendelea na kitabu chetu cha Al-Manhaju As-Salafiyu cha Sheikh Bazamul Hafidhahullah, na leo tunafika katika Sheikh anaanza kuchambua zile usulu tatu za da'wa salafia, akianza akisema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, tahqiq al-ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala bi-ittiba'i al-kitab wa sunnah ala wifqi fahmi salaf salih. Allahu akbar. Msingi wa kwanza, kuhakikisha ibada zote ziwe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotangulia. Wewe ukija kufasiri Qur'ani kwa rai yako, ukija kufasiri hadithi kwa rai yako, hizi ni katika alama za uzushi. Sheikh, mimi na wewe tukafasiri Qur'ani kwa rai zetu au hadithi kwa rai zetu, bali Qur'ani na hadithi lazima tuzifasiri kupitia fahamu ya masahaba, kwa kuwa wao ndio wanafunzi wa masahaba, walisoma kwa mtume, wanafahamu kutushinda. Anasema Sheikh, tahqiqu dhalika bi an yu'bada Allah wahdahu duna ma siwa. Na hiyo hapa Sheikh tukitizama aliposema tahqiqu al-ubudiyyati lillah, ni ikhlas ndio ambayo kwa naizungurukia hapa, watu kushikamana na kitabu na sunna kupitia hivyo ufahamu wa masahaba. Sheikh aliposema hayo ya kukifata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa masahaba, kumwabudu Allah, kuhakikisha ibada zote ni kumwabudu Allah peke yake, hayo yote kusema yahakikike ni Allah kuabudiwa peke yake, asiabudiwe mwingine kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi an yu'bada bima shara'a, na Allah aabudiwe kwa yale aliyowekea kwa sheria. Tusimwabudu Allah kwa yale ambayo hajatupangia yeye, hiyo inakuwa ni uzushi la shaka. Tumwabudu Allah kwa yale aliyotupangia, kwa ile sheria aliyotuwekea yeye. Wa dhalika haqiqatu kalimati al-ikhlas, na hiyo ndio inakuwa uhakika wa ikhlas, wa kalimati al-ikhlas, kauli ya ikhlas ambayo ni shahada. Ni maana ni kumwabudu Allah kwa yale aliyotuwekea katika sheria. Ukija kuleta ibada zako ambazo Allah hajakuwekea, hadha bida, hadhihi al-ibada bida, ibada inakuwa ni uzushi. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa ni uhakika wa kalimatu al-ikhlas, ambayo tumesema kalimatu al-ikhlas huwa hiya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Fad-dinu yaqumu ala aslayn, dini ya Uislamu inasimamia kwenye misingi miwili. Bi maana ibada yote, kila kitu ndani ya sheria yetu sisi lazima ieneze vitu viwili. Cha kwanza, an la na'budu illa Allah, tusiabudu kitu chochote isipokuwa Allah peke yake. Ibada zetu zote ziwe ni ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni kumwabudu yeye mwenyewe Allah. Hiyo ni msingi wa kwanza katika dini. Wa an la na'budu Allah illa bima shara'a, na wala tusimwabudu Allah isipokuwa kwa yale ambayo aliyotuwekea kwa sheria. Na haya mambo laiti watu tungeliyafahamu na tukayafuata tukayaweka katika matendo, ndipo tungekuja kuona uzushi na ubaya wa uzushi. Watu kuyaacha haya mambo ndio sababu ya kipekee watu wanakuwa wanaingiza vitu katika dini na kuleta zile kauli zao za kiujinga kwamba laisa kullu bid'atin dalala, sio kila bid'a ni uzushi. Wanasahau kwamba wa anna na'budu Allaha illa bima shara'a, tusimwabudu Allah isipokuwa kwa yale ambayo aliweka sheria mwenyewe. Wa hadha huwa al-aslu al-awwal, na hii ndio asili ya kwanza. Alladhi taqumu alayhi salafiyya, msingi huu ndio msingi ambao da'wa salafiyya inasimamia kwao. Msingi gani? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumwabudu Allah kwa yale aliyowekea sheria. Kuyawekea sheria yale ambayo aliyowekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, ndani hapo panaingia ni al-kitabu wa sunna, kwa sababu sheria yake sharia al-kitabu wa sunna. Sheria ni kitabu na sunna, ndio sheria. Haitoshi, hauwezi ukachukua tu kwamba kitabu na sunna kwa kuwa ndio sheria na wakati mimi natosheka na hivi hivi. La, hii sunna kusema ikufikie pako wale ambao walioitifikishia. Wao kuchukua kwa mtume mubashara, pako wale walioikufikishia, pako wale ambao walipokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni masahaba. Ndio maana tunasema ni kuchukua, ni kumwabudu Allah kwa yale aliyotuwekea kwa sheria, bi maana alkitabu wa sunna ala fahmi salaf salih. Na Sheikh al-Albani alamrehemu alitunga kitabu akakiita hadhihi da'awatuna, hii ndio da'wa yetu. Kwenye hicho kitabu baada ya kukisoma nilikutana kwamba Sheikh yuko anazungumzia, yani muhadhara wote mzima yuko anazungumzia kitu kimoja, ittiba'u alkitabi wa sunna ala fahmi salaf salih, mtu ni kukifuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa masahaba. Lau kwamba watu wangelielewa hilo, bila shaka mambo yangekuwa mazuri. Sheikh anasema wa hadha huwa al-aslu al-awwal, na huu ndio msingi wa kwanza. Alladhi taqumu alayhi as-salafiyya, msingi ambao unasimamia yako da'watu salafiyya. Ni msingi gani huyo? Tahqiqu al-ubudiyyati lillahi bi-ittiba'i shar'ihi, ni kuhakikisha ibada zote kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifuata sheria yake. Waman khalafahu dhalla sirata al-mustaqim, atakaye kwenda kinyume na hiyo, na huyo msingi wa kwanza na hiyo asli, dhalla sirata al-mustaqim, atakuwa amepotea njia iliyonyooka. Sawa, hadha wazi. Mtu ukienda kinyume, ukikhalifu, ukienda kuabudu kinyume cha Allah, hadha shirk. Ukifuata kitabu alafu kaiacha sunna, umepotea. Ukifuata sunna ukaacha kitabu bwana al-Qur'an, umepotea. Na kadhalika ukifuata kitabu na sunna kwa fahamu yako wewe mwenyewe, umepotea. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inni qad taraktu fikum shay'aini, mimi nilikuachieni vitu viwili, lan tadillu ba'dahuma, hamtopotea baada ya hivyo vitu viwili. Ni maana mkishikamana na hivyo vitu viwili jo, baada yazo hamtopotea. Akasema kitab Allah, nilikuachieni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'an, wa sunnati, na nilikuachieni sunna zangu. Sawa. Walan yatafarraqa hatta yarida alayya alhawd, na hivyo vitu viwili hivyo havitoachana, havitofarikiana, bi maana haviachani. Sio kama wale watu ambao pana watu wanataka alqurani yuna, hilo ni kundi Sheikh. Ni watu ambao wenyewe wanakuambia sisi ni Qur'ani tu, sitambii mambo ya hadithi hadithi. Na watu mtume anaachana wakabili kwamba anaachana watabii, kama pana watu ambao wao wakija wakisema kwamba sisi tunataka nyamuda na Qur'ani kama kuhusu hadithi usimstulete hapo. Kwa hivyo havitoachana. Sawa. Mpaka vitakapoletwa, hata yarida alayya alhawd, mpaka nitakapoletewa navyo kwenye الحوض، الحوض ni ule mto wa kule peponi, mto mkubwa ya huyo mto, kila mtu katika umma wa mtume ataukunywa, afu pana watu watafukuzwa. Wakishafukuzwa mtume atasema innahu min ashabi, au ni katika watu wangu. Kisha watambia mtume, hakika wewe haujui nini walizua baada yako, nini waliofanya baada yako. Kisha mtume anatafukana wafukuza. Sawa, sijui ni mtu gani miongoni mwa watu wa bid'a wale ambao wanakuwa wanawekea kasoro masahaba, wanasimamia kwa hii hadithi, wanakwambia no, pale mtume amesema innahu min ashabi, ni miongoni mwa masahaba zangu. Hivyo ndivyo wanavyofasiri, ni miongoni mwa masahaba zangu. Kisha mtume atawaambia, mtume haujui nini walizua baada yako. Masahaba wamezua ya akhi, walifanya bid'a baada ya mtume, ndio maana sema masahaba wateti wataingia peponi. Subhanallah, mashia wana makubwa sana ndugu zangu. Naam, hiyo hadithi ilipokea Ad-Darqutni na Al-Hakim na Baihaqi, kisha baadhi ya maulama wakasema kwamba ni dhaifu, lakini ukichunguza pako zingine za kuipatia nguvu. Na ndio maana mtunzi wa kitabu akasema fal hadithu yartaqi insha Allahu ila darajati al-hasan li ghairihi, hadithi Allah akipenda inapanda kwenye daraja ya hasanu, al-hasanu li ghairihi. Naam, wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khataba an-nasa في حجة الوداع فقال كتوكا ابن عباس الله ورضيه كما متوم صلى الله عليه وسلم علي خطبيا واتو كني حجة الوداع اكسيما يا ايها الناس اني واتو اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. السلام عليكم الله وبركاته. وهكذا ميمي نلكواتشيني kile ambacho mkishikamana kwacho falan tadillu abada, hamtopotea kamwe. Kitab Allah wa sunnat nabiyihi, ilikuwa chini kitabu cha Allah na sunna za nabii wake. Hivi ni vitu viwili mtu kishikamana navyo huzu kapotea sheikh. Na ukitaka falah, ukitaka kufaulu katika maisha yako, ijalie Qur'ani kuwa ndo maisha yako, ijalie sunna kuwa ndo maisha yako, utafaulu. Unajua watu wa akida nasemaga al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-islamu, uislamu ndio sunna na sunna ndio uislamu. Ni vitu viwili haviachani. Ya wewe ukitaka kuleta ujinga wako wa kuja kuvitofautisha, eti wanataka utu, eti mini muislamu walafu hauna sunna taa moja, ya kuna kuja kutufuruga akili yetu sheikh. Kwa mtu wa bida, kwa kuwa uislamu walio kuja kutufundisha ni mtume sallallahu alayhi wa sallam, iwapo utaachana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sasa sujuyo uislamu wako nani matakuwa liwa kufundisha, utakuwa na makosa matupu. Naam, iyo haditha mipokea al-Baihaqi. Kisha mtunzi wa kitabu akasema unfu maqabila, tazama hadithi iliyotangulia. Maana alihitaji hapa juu kwamba mbele hadithi inakuja kuipatia nguvu ile ambazo tuliyotanguliza. Wa an kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf an abihi an jaddihi qala an jaddihi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taraktu fikum amrayn, kutoka kwa Kathir ibn Abdullah mtoto wa Amri mtoto wa Aufi, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, kasema mtume sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni, nilikuachieni mambo mawili, lan tadillu ma tamassaktum bihima, hamtopotea ma tamassaktum bihima, iwapo mtashikamana na vitu hivyo, hamtopotea mkishikamana na hivyo vitu viwili, kitab Allah wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. kishikamana na hivi vitu viwili akhi hamwezi mkapotea. Walkitabu wa sunna qad hudiya man tamassaka bihima, kitabu na sunna ameongozwa atakayeshikamana navyo. Wasahabatu kanu a'rafa alkhalqi bihima, na masahaba ndio walikuwa watu ambao wanafahamu hivyo vitu viwili zaidi kuliko viumbe vingine vyote. Faman tabi'a alkitaba wa sunnata ala fahmi salaf salih salima, atakayefuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotangulia, bi maana masahaba salima, huyo atakuwa amesalimika. Na yule ambaye atakayeleta ujinga wake sasa, yeye atakufuatilia Qur'ani kama gisi anajisikia yeye. Unamwona eti shekha anaikam fitina, anachukua msafu, anaanza rai zake za ujinga ujinga, anafasiri Qur'ani, haleti hata kauli hata moja ya sahaba, atuambie tafsiri yake anaitoa wapi. Watu wengine wasiona kwamba huyo ndio mfasiri wa Qur'ani, umo umo kwenye hiyo Qur'ani, unasikia anataka kuingiza habari zake za majini, habari zake za mawasila tushafi. Akhi, huu ni ujinga tena na upotevu. Alkitabu wa sunnatu ala fahmi salaf salih, na hiki ni kitu ambacho watu lazima kukizoea. Unapokuwa kuna wafundisha watu, ni kuambia tu ni kufuata kitabu na sunna ala fahmi salaf salih. Sio mtu anakuja pale aya anaitizama eti amin naielewa hivi. Unaelewa wewe nani shekhi? Wewe ni mfasiri wa Qur'ani. Eh? Pana risala moja ndogo ambayo Sheikh Al-Albani ametunga. Hiyo risala yake anazungumzia, subhanallah, vipi tutaifasiri Qur'ani? Qur'ani tunapaswa kuifasiri aje? Risala tu ndogo tu. Sheikh amezungumza vizuri sana. Kwa hiyo tukitizama hii asili ya kwanza ambayo Sheikh alikuwa yuko anaexplicate, yuko anawafunza watu wakifuate kitabu na wafuate sunna za mtume kupitia ufahamu wa masahaba. Huyu ni msingi ambayo da'wa tusalafia imesimamia kwayo. Masalafi ni watu ambao wanatembelea hii regli, alkitabu wa sunna ala fahmi salaf salih. Hii ndiyo asili ya masalafi. Ama mahizbi, tukisema hizbi inakuwa ni dudu salafi, kinyume cha salafi. Hizbiyun bimaana sio salafi yani. Ama mahizbi, wao hawajali hilo. Usiwambi kufasiri Qur'ani au nini kupitia ufahamu wa masahaba. Na ndio maana katika mambo yao wanayafanya uzushi ni mwingi, kwa kuwa nakwambia ile regle yao wenyewe, ile regle yao wenyewe walizua. Yaani wenyewe ni watu wa bid'a, mpaka wakazua regle zao za kiuzushi ajili ya kutetea bid'a zao, walipozoa kusema kwamba bid'a ziligawanyika mara mbili, pana bid'a mbaya na bid'a nzuri. Hii ni regle yao walizua wenyewe pekee. Kwa hiyo regle yao wenyewe pekee ni ya kizushi. Kisha Sheikh akasema asli ya pili, luzumul jama'ati wasam'u wa ta'a liwulati al-amri, kulazimiana na jamaa na kusikia na kutii, bi maana kuwasikia viongozi na kuwatii viongozi wanaotawala amri mambo yetu sisi Waislamu. Akasema fayalzamuna al-jamaa, bi maana as-salafiyuna yalzamuna al-jamaa, masalafi huwa wanalazimiana na jamaa, kwa kuwa mtume ndiyo kawafunza hivyo. Wayahfadhuna huquqa ulati al-amri, masalafi wanahifadhi amri za viongozi. Na ndio hivyo hivyo jinsi ilivyo. Hautomsikia salafi anamkufurisha kiongozi kama ama khawarij ambao wanadai majihadi, sijui ma eti tuende Somalia jihadi, sijui tuende Syria jihadi, sijui tuende tukashirikiane na hao nani hao. Wana nani hao? Na sawa tajeni. El Shabab, sijui wa Islamic State, eti sijui tuko na viongozi wa kina Abu kama ndo nani Abubakar Baghdadi ndio jina lake, eti ndo kiongozi wa Islamu ulimwenguni, ndio uongozi eh? Kwa hiyo masalafi hawana ujinga ujinga kama huyo, eti ujinga ujinga wa kwenda kujiripua sana ndio imani ile. Unaenda kujiripua, hiyo ni dini gani na kufundisha ndo kujiripua hivyo eh? Ikiwa ule sahaba alipigana jihadi huku kwa anapambana kabisa, mtume akasema mtu wa mtume, watu wakashangaa. Senyu wako na mtu jamaa mmoja yuko anamchunguza ile sahaba akawa aliumizwa kwenye jihadi katika ile madonda madonda maumivu, ikabidi afanye nini? Akajimalizia yeye mwenyewe. Hii ndio ikawa sababu yeye kwenda wapi? Hii kujiripu, hii kujiumiza yeye mwenyewe pale ile akajimalizia na jiwe, kwa sababu yeye kwenda wapi? Vipi sasa mwenye anaenda kujiripua naye? Tofauti kapi kati ya watu wawili? Manufaa gani? Wengine wengi. Hakuna Muislamu mwenye yuko na kalima tu shahada ataika motoni milele na milele. Falmuhim wa ahamuha, na jambo lililokuwa la muhimu zaidi, wa akhtaruha, na jambo lililokuwa la khatari zaidi, asamu wa taa, kuwasikia wa viongozi na kuwatiwa viongozi. Hapa wengi wanaangukaga sheikh, ma lam ya'muru bima'asiya, kwa yale ambayo wa viongozi kwa yani madam wa viongozi bado hawajaamrisha kwa maasiya, kwa maasi Allah. Hapa watu wengi wanaanguka, watu wengi wanaanguka sheikh. Kiongozi tulimweka pale, kiongozi wa Islam, lazima tumtii, lazima tumsikie. Akituamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hatumtii kwa hilo. Sawa, kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi muumba, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, lakini anapotuamrisha yangine ambayo sio kumuasi Allah, ni lazima kwetu sisi kumtii na kumsikia. Hii ndiyo, hivi ndivyo masalafu wanavyokwenda. Lakini ukienda kwa ama khawariji sheikh, au wajamani wako na daidai, sijui tutende Somali tukapigane, nenda kawaambie tu ana kiongozi la kiongozi gani? Kuna kiongozi hapo? Ule fasiki, ule muovu, ule ni kiongozi gani? Ule kafiri ule. Ya akhi. Subhanallah. Allahu ta'ala. Hiyo nyingine pointi itakuja baadaye. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah wa atiu rasula, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wenye kukutawalieni mambo yenu miongoni mwenu. Sawa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Na ikiwa mtazozana, mkizozana katika jambo fulani, labda pakatokea suala hivyo, pakawa mzozo, mmoja akasema ni hivyo, mwingine akasema ni hivi, suluhisho yetu sisi ni kufanya nini? Farudduhu ila Allah wa rasul, lirudisheni hilo jambo kwa Allah na mtume wake, kwa maana turudi kwenye kitabu na sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kwamba mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Hakaza salafiyuna wanapasha kuwa hivi, Waislamu wote wanapaswa kuwa hivi. Wakizozana kwenye jambo, turudi kule. Allah kasema aje, mtume kasema aje. Ila leo ugomvi utakaopatikana baina yetu mimi na wewe, aidha tukaikhtilafiana kwenye msimamo fulani wa kifatwa, labda wewe uko na jambo linajuzu, mwingine akona jambo halijuzu, haturejei tutizame vipi Qur'ani imesema, vipi mtume kasema, vipi masahabu walizungumza jambo hilo. Wanamsia tu mtakuja kwambia hawana, mimi nabaki hapa hapa tu. Yaani turudi kwanza, tutafute adilla, tutafute dalili, tusiende kwa fanatismo fanatisme eti kwa kuwa mishe wangu kasema. La, yaani masalafi hawajulikani eti kwa ajili ya watu, bali wanajua, wanajulikana kwa ajili ya kuifuata haki. Inna ahla sunnati wal jamaati yu'rafuna bil haqqi la yu'rafuna bil rijal. ahlu sunna wal jamaa wanajulikana kwa kuifuata kwao haki, sio kwa kufuata fata watu tiki wa kiutaasub. Makundi potofu alipotea kwa ajili ya hivi. Sawa, unakutana hawa wanakuambia ni wafuasi wa mtu fulani, kama vile tuchukua ni mashia imamia zaidia sijui waibaudhi, wako na watu wenye lenda na wafuata, wakaacha kitabu na sunna wakafuata watu wao, wakawa wamepotea. Ahlu sunna jamaa sio hivyo shekhe. Ahlu sunna jamaa ni watu imamu wao huko mbele huko kiongozi chao ni alkitabu wa sunna, anafahamu sana fala. Kisha Allah kasema dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allahu akbar. Hayo bimana kufuata hayo ambayo tunayofunza, bimana pale tutakapoktilafiana, pale tutakapoktilafiana, pale tutakapozozana, sisi tunarudisha wapi? Tunarudia kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. نعم. السلفية أهل السنة والجماعة نيلي لي. أكمل إذا ذلك خير هي ندي بورا. Hiyo ndio bora zaidi, dhalika khairu, hiyo ndio bora zaidi, wa ahsanu ta'wila, na ndiyo yenye mwisho mwema. Bimana kufuata hivyo, tukizozana, tukiikhtilafiana, pakitokea ugomvi kati yetu, tukarudia kwenye kitabu na sunna, hiyo ni bora kwetu sisi na pia nakuwa ni mwisho uliokuwa mzuri, mwisho mwema. Sawa. Hapa shekhe, Allah muhifadhi katika kitabu hiki, akaleta hapa aliposema la ta'ata liwali al-amri idha amara bi ma'siyati Allah, hakuna kumtii kiongozi pindi atakapoamrisha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, yani fi ma amara bihi min al-ma'siyati faqat. Sio tuseme tu madam kiongozi aliamrisha tumuasi Allah ndio tufikie tunasema kiongozi hatutorudiaga tena kumtii, la, hatumtii kiongozi kwa haya haya ambayo haya haya ya kimaasi peke yake. Fa idha amara bi amrin muharram, akiamrisha kwenye jambo ambalo limeharamishwa, jambo la haram, wajaba an la yuti'ahu, ni wajibu kuto kumtii fi dhalika al-amri, katika jambo hilo. Lianna ta'at Allah awjab, kwa sababu kumtii Allah ni wajibu. ولا يفهم من ذلك انه اذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه مطلقه في كل اوامره. ولا استفهاميكي kwamba atakapoamrisha maasi eti inamaanisha kwamba kiongozi hatotorudia tena kumsikia wala kumtii maisha mazima katika amri zake zote, la, bal yusma wa yuta'u mutlaqa illa fil ma'siyati fala sama wala ta'a, bali kiongozi anasikilizwa na anafatwa na tunamtii kiongozi moja kwa moja milele na milele, illa fil ma'siya, isipokuwa kwenye maasi. Sawa, fala sama wala ta'a, hakuna kumsikia kiongozi katika maasi wala hakuna kumtii. Hii kauli shami inukuu kwenye kitabu Muamalatul Hukami, chini kitabu ambacho nilikuwa nilikisoma kwenye daura moja ya Dubai, daura ambayo ilikuwa inafundishwa na Sheikh Abdurazzaq al-Badri. Kitabu kikubwa hiki kinazungumzia tu muamala tul hukam, bi maana jinsi ya kuishi na viongozi, tatumika jina wa viongozi. Kitabu kizuri sana, nadhani hata nimekiacha Uturuki sikuteremka nacho. Naam, Sheikh akasema fa fil ayati, kwenye aya hii ambayo ilikuwa inatufundisha kuatii kumtii Allah na mtume wake na viongozi, dalilun ala wujubi sam'i wa ta'a fi ma ya'muru bihi, ni dalili ya kusikiliza na kutii kwa yale ambayo wanayoamrisha. Ma lam ya'muru bima yukhalifu ta'at Allahi wa ta'at rasulihi, ma kwa yale, yani kuwasikiliza na kuatii wa viongozi kwa yale ambayo walituamrisha yaliyokuwa mazuri ya kumtii Allah na mtume wake. ma lam ya'muru bima yukhalifu ta'ata Allah, maadamu hawajaamrisha, yani yale ambayo sio maamrisho ya kukhalifu taa yake Allah subhanahu wa ta'ala wala taa ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sawa salam. Kisha mtuza kitabu akatuletea ngine hadithi akasema ana Ali radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sariyatan wa amara alayhim rajula min al-ansar وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى kutoka kwa Ali radhi za Allah zimwendea anasema kwamba mtume alitumana kikosi sawa cha kwenda huko katika mapambano wa amara alaihim rajula min al-ansar akamchukua mtu mmoja miongoni mwa ma-ansar akamfanya kuwa ndio kiongozi wao wa amarahum an yuti'ahum akawaamrisha wamtii faghadiba alayhim sawa faghadiba alayhim wa qala yule kiongozi akawa alifanya jambo ambalo limwachukiza na wakawa wamchukizwa naye sawa akawaambia أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني هذي نتومي هكو قوام رشيني نتي قالوا بلى وكسيما ديو قال كسيما قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها نمي كسودية nimeweka azimia nimeazimia moyoni kwa kusanyisheni kuni kisha muashe moto thumma dakhaltum fiha kisha muingie ndani ya ule moto unasikiliza kwa Islam yesi ni kiongozi nataka kutoa amri wa kusanye kuni wa washe moto hapo foto ingie ndani ya moto kiongozi anatoa amri فجمعوا حطبا وككسنا كوني فاوقدوا نارا وكوش موتو فلما هموا بالدخول بيندو alipotaka sasa kuingia kwenye ile moto faqama yanzuru ba'dhum ila ba'd وكان sasa kutizamana wenyewe kwa wenyewe sawa qala ba'dhum baadhi yao wamoja wakasema انما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار افندخلها sisi kwa hakika tumetoka kwenye ukafiri tukamfuata mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم firara min an-nar kwa ajili ya kukimbia moto wa jahannam afanadkhulha hivi tuingie tena katika huo moto na sisi ndio tumeukimbia tupote fa bainama hum kadhalika pindo alipokuwa katika ikhtilafu zao hizo wako nazozana sawa idhamadatin nar moto ukazimika sawa wasakana ghadabuhu na hasira yake ikatulia yule kiongozi sawa kwani kafirika ndo akataka wachome fadhukira linabi sallallahu alaihi wasallam mtume akaambia hiyo habari tangi simitokea faqala mtume akasema لو دخلوها لايتو angeingia kwenye ule moto ma kharaju minha abada hawangitokaga kamwe inama ta'atu fil ma'ruf kwa hakika taa ni kutika katika mambo yaliyokuwa mazuri sawa islam hawa kama wangeingia ndani ya ule moto walikuwa wameenda kujichoma kwa ajili ya kumtii kiongozi lakini nasema vile wangeingia mlo wangekuwa hawangitoka tena ingekuwa ndio motoni wao kabisa sawa sasa unaona je wewe anaandaka kujiripua na wenyewe ani ibn umar radhiyallahu anhuma ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kutoka kwa ibn umar radhiyallahu anhuma kama mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema السمع والطاعه حق كمسكيه كيونغوزي na kumtii kiongozi ni haki maana miu umar bil maasiya madam wakati itakuwa bado hayajaamrishwa mambo ya kimaasi. Fa idha umira bima'asiyatin, itakapoamrishwa jambo la kimaasi, fala sam'a wala ta'a, hakuna kusikia wala kutii. Bimaana wakati unaamrishwa kumuasi Allah, hakuna kufuata hilo jambo, tunalikhalifu hilo. Na hapa ndio kusema kwamba vile huyu ni kiongozi, acha sasa eti mashehe zetu, shehe aje na kuamrisha jambo la kumuasi Allah. Hapana, sema ndio mashehe bwana, ndio mashehe tutafanya, sisi tunakwenda yahi. Tayarisha majibu. Tunaendelea. وقد عظم الرسول الله صلى الله وقد عظم الرسول صلى الله عليه وسلم امر طاعه ولي الامر. وقد عظم رسول الله متوم صلى الله عليه وسلم امكوزا امليتكوزا جambo hili la kumtii kiongozi, sawa, amenifanya amilionyesha kwamba ni jambo la muhimu, ni jambo lilokuwa ni kubwa sana kumtii kiongozi. فجعل سبيل سلامتي من دعاتي على ابواب جهنم. الله اكبر. mtume akajalia njia ya usalama, njia ya kusalimika, min duati ala abwab jahannam, njia ya amani, sawa. Bimaana kajalia kwamba katika kumtii kiongozi ni njia ya mtu kusalimika na wale wavyo, wale ambao duati ala abwab jahannam, wale madai, wale maduati ambao wako na waita watu kwa tupo watu motoni, sawa. Njia ya kusema wewe uepukane na hawa watu wenye kutupana motoni, huwa luzumu jamaati almuslimina wa imamihim, ni kulazimiana na umoja wa Islam na kiongozi wao, sawa. Kushikamana na Waislamu pamoja na kiongozi wao ndio njia ya kipekee ya wewe kuepukana na wale mashehe wa mashehe wapotevu, ala imatul mudillun, wale mashehe wapotevu ambao wako na tita tendo tukapigane jihadi Somali. An Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami qala, kutoka kwa Busri mtoto wa Ubaidillah al-Hadrami أنسمع. حدثني أبو إدريس الخولاني أمني حدثي أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول قم بيئي لمسكي حذيفة متوتو واليمان يكسيما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. watu walikuwa wakimuuliza mtume kunako mambo ya khairi. وكنت اساله عن الشر, na mimi nilikuwa nikiuliza kunako mambo ya shar. masaba watu walikuwa wanapenda kuuliza tu mambo ya khairi, mambo ya khairi, mambo mazuri mazuri, lakini yeye alikuwa anapenda kuuliza mambo ya shar. kwa nini? makhafata an yudrikani, kwa kuogopa hiyo shari isije ikanikuta mimi. subhanallah, lakini sisi wazee tunataka tu mazuri, tuatuulize mabaya ili tuweze kuyajua, tuepukane nayo mbali. فقلت نكسما يا رسول الله ايو متومي و الله انا كنا في جاهليه kwa hakika sisi tumekuwa katika ujinga. وشر kwa hakika sisi tumekuwa kwenye ujinga, tena tumekuwa katika shari tu, bimaana hatukuwa katika khairi. Fajaana Allahu bihadha alkhairi, Allah akatuleta kwenye hii khairi, akatuletea Allah hii khairi. Khairi gani? Alislam. Bimaana tukawa Islam, tukatoka kwenye shari ya ukafiri tukaja kuwa Islam. Fahal baada hadha alkhairi min sharrin, je, hii khairi ambayo tumeshaipata sisi tumeshakuwa Islam, pana shari nyingine ambayo tutakutana nayo huko? Maana tumeiacha shari huko nyuma ambayo ni ujinga na ukafiri, hivi tushakuwa Islam, pana shari nyingine ambayo tutakutana nayo? Subhanallah. Kala mtume akasema naam, ndio. Kultu nikasema wa hal ba'da dhalika sharri min khairin, je, na baada ya hiyo shari tena ambayo itakayokuja patakuwa khairi tena? Kala naam, Mtume akasema ndiyo, wafihi dakhanun, patakuwa kheri, wafihi dakhanun, na ndani yake patakuwa emo dakhan. Sawa. Addakhanu katika lugha ya Kiarabu ni alhiqdu, chuki, wa fasadu alqalbi, na ufisadi wa moyo. Ndio neno addakhanu katika lugha ya Kiarabu. Kuntu, sahaba akasema, Hudhaifa akauliza, wama dakhanuhu, na ni nini sasa hiyo dakhanu yake? Sawa. Kala mtume akasema, qaumun, watu, yahduna bighairi hadi, ni watu ambao watakuwa wakiongoza kinyume na uongozi wangu mimi, kinyume na uongozi wangu mimi. Ni maana watu watakuwa wakiwalingania watu kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Taarifu minhum wa tunkir, mtaona katika watu hao, watu hao mtawaona na mtakuwa mnawajua na mtavifahamu wanavyovifanya. Sawa. Bimana taarifu minhum, mtawajua, mtajua mambo yao, mambo yenye kutoka kwao mtayajua, ni haki na ni batil. Pako mambo mtakuwa mkiyajua watunkiru, na ingine mtakuwa mkiyachukia, mtakuwa mkiyapinga. Sawa. Alakum iskeli nina famazu, qawmun yahaduna bighairi hadi, ni watu ambao wanalingania, wanawaongoza watu kwa kupitia uongozi, uongofu sio kuwa kwangu mimi. Wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kalima daima tunaizungumza kwenye hutuba. Utakutana khatibu anaizungumza hii kauli kwenye hutuba yake, kwenye mukaddima, kisha ndani ya hutuba yake bid'a zinapitikana nyingi. Baada ya hutuba yake bid'a zinapitikana. Sheikh, vitu unatufanyia Sheikh? Ni unachukua maziwa na changa na damu na vichanga pamoja Sheikh. Wa ghay wa khair alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha unakuja kufanya tena bid'a, unatuvuruga akili yetu. قلت خذيفة كثيرة فهل بعد ذلك الخير من شر بعد أي خير بتقوى شرتين؟ قال نتمنى كثيرا نعم نديو نديو سبحان الله دعاة إلى أبواب جهنم بتقوى مداعي كتكم لانغ وجهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وتقوى فوتها وفيونغوز أو مدعات basi kadhafuhu fiha, watawatupa ndani ya huyo moto. Imana wapo watu ambao watakuwa ni mashekhe wapotevu, waimamu wapotevu, ambao wanakuja kuwalingania watu, wanaenda kuwatupa motoni. Ndo hii au makhawariji wanakuja kuona kwamba kwenda kupigana huko ndo heri, ndo kuipata pepo, ukijiripua ukaua makafiri 100, wewe ukavaa mabomu ukaenda ukawaripua makafiri 100, umeipata pepo. Yahe, pepo gani umeenda kuipata? Firdausi. Labda pana moto unaitwa Firdausi. Qulti ya Rasul Allah, sifuhum lana. Nikamwambia mtume wa Allah, tupatie sifa zao. Tupe sifa zao wa viongozi ambao watatupa watu motoni, au maduati ambao watatupa watu motoni. Fakala mtume akasema, uhum min jildatina, ni katika ngozi yetu. Wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza lugha yetu, maanake sio majini wala sio mnyama. Qultu, nikasema, fama taamuruni in adrakani dhalika, unaniamrisha nini ewe mtume wa Allah ikiwa kwamba mambo hayo nitayadiriki, au mambo hayo yatatokea na mimi nipo, au mambo hayo ikiwa kwamba yatanidiriki, unaniamrisha nifanye nini ewe mtume wa Allah? Kala mtume akasema, talzamu jamaata almuslimina wa imamahum, lazimiana na umoja wa Islam na kiongozi wao. Hii ndio haki Sheikh, hii ndio haki. Kiongozi mahma kana fasika, japokuwa kiongozi awe muovu wa aina gani, tusileti kuja kufarikisha ukasema yule sio kiongozi wangu. Kwanza nani alimweka pale? Alipatapata aje huyo uongozi pale? Sheikh, hii sio manhaji yetu. Laisa manhajuna hadha, sio manhaji yetu hii. Kiongozi ameshakuwa pale, afu unakuja kusema sasa nani alimweka pale? Huyu ni kiongozi gani? Wewe unaona anaeleza hata masharti ya uongozi? Sheikh, madamu ameshapafika pale kwenye utawala, shakuwa kiongozi ni kiongozi, ni kumsikia na kumtii. Kultu nikasema fa inna lam yakun lahum jama'atun wala imam, ikiwa kwamba hawana umoja wala hawana kiongozi, ikiwa kwamba hawana umoja wala hakuna kiongozi, nifanye nini? Bimana pako makundi, kila kakundi kakuna kiongozi wake, nifanye nini? Kala mtume akasema fa'tazil tilka alfiraka kullaha, hayo makundi yote yaache, jitenge nayo mbali ya makundi yote. Walau anta adda bi asli shajaratin hatta yudrikaka almaut wa anta ala dhalik, hayo makundi yote yaache. Sawa, ukishatana hayo makundi hayo, japo ukishikamana na mti, shina la mti, mzizi wa mti ukashikamana pale chini ya mti, wewe ukalazimiana tuwe na mti, ukashikamana na mti mpaka kisi kifo kikakukuta wewe huko hapo, fanya hivyo. Makundi gani? Ndipo tunakutana sasa Waislamu, tunashakana makundi makundi. Hili kundi lina kiongozi lake, hili kundi lina kiongozi wake, hili kundi lina kiongozi wake. Alafu wote kila mmoja anajiita kama mimi ndio kiongozi wa Islam, mimi ndio kiongozi wa Islam. Hadha jahalun jinnal. Ndoka mawa shababu, wapana wa fiongozi kama ni aina nne. Bal wajaa fi riwayati lihadha alhadithi ujubu sami'i wa ta'ati wa in akhatha malaka wa jalada dhaharak. Sheikh anasema bali imekuja katika upokezi mwingine wa hii hadithi, Mtume sala salama analazimisha kumsikia kiongozi na kumtii, wa in akhadha malaka, japo hata kiongozi kwamba akija akakudhulumu mali zako endelea na mtii, na hata ikisikia kiongozi akakupiga mijeledi ya mgongoni akakupiga fimbo kidhulma kwa kukuonea tu, lazima umtii kiongozi. Maana lakini leo mimi na watu tulizane, kiongozi wa Islamu aje hapa akupige fimbo, tutajaribu tena kumsikiliza. Aurudi tena. Ndio akasema an Abi Sallam qal, kutoka kwa Abi Sallam amesema, qala Hudhaifa ibn al-Yaman, akasema Hudhaifa ibn al-Yaman, qultu ya Rasulullah, nilisema wewe mtume wa Allah, inna kunna bi sharrin fajaa Allah bi khair, sisi tumekuwa kwenye shari Allah akatuletea khairi, fanahnu fihi, na sisi tuko kwenye hiyo khairi, fahal min wara'i hadha al-khair sharrun, je baada ya hii khairi pana shari? Qala na'am, qultu hal wara'a dhalika sharr khairun, mtume akasema ndio. Kisha sahaba akamuuliza, je baada ya hiyo shari pana khairi? Qala na'am, mtume akasema ndio. Qultu nikasema, fahal wara'a dhalika al-khair sharr, baada ya hiyo khairi pana shari? Qala na'am, mtume akasema ndio. Qultu kaif, nikamuuliza vipi? Tunaendelea. Qala, mtume akasema, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai. Allahu akbar. Mtume akasema baada yangu mimi patakuwa waimamu wa viongozi ambao watakuwa hawaongozi kwa uongozi wangu mimi, watakuwa watembelei njia yangu mimi ambayo niliyotembelea. Sawa, maana watakuwa uongozi wao wenyewe, kuongoza kwao wenyewe itakuwa tofauti na uongozi wangu mimi. Wala yastannuna bisunnati, na watakuwa watembelei suna yangu. Watayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu shayatini fi juthmani insi. Watayakumu fihim rijalun, na watakuwa miongoni mwao watu ambao kulubuhum kulubu shayatini nyoyo zao ni nyoyo za kishaitani. Fi juthmani insi, miwili yao miwili ya kibinadamu. Watu wana mwili wa kibinadamu, ni wanadamu lakini nyoyo zao ni nyoyo za kishaitani hakika, na hivi tu tuko navyo hapa katika jamii yetu. Watu wana roho chafu, watu ni maadui wa sunna, watu ni maadui wa da'a tu salafia. Wanaona kwamba mpaka wengine, huyu kijana wenu nani mustaqim hadahu Allah, anakuambia eti mimi nitawarudisha kwenye Uislamu wa haki, ni watoke kwenye uko salafi, nitapasha niwarudishe kwenye dini ya Uislamu. Bi maana salafi ni miritadi ni hana akili jamaa, Egypt ni mwaribu. Qala akasema, قلت كيف أصنع يا رسول الله إذا إن أدركت ذلك يلي صحابة كوليزا نتفنياجي إكيو كمبان تدريكي هايو قال نتمي أكسيم تسمع وتطيع للأمير msikilize kiongozi na umtii kiongozi. Wa in duriba dhaharuka, japo ukipigwa mafimbo ya mgongoni. Wa ukhidha maluka, na zikachukuliwa mali zako. Fasma wa atia, sikiliza na utii. Zikichukuliwa mali, kiongozi akikunyanganya mali zako kwa kukudhulumu, akikupiga fimbo kwa kukuonea bila hatia yoyote, wewe ni jukumu lako ni nini? Fasma wa atia, msikilize kiongozi na umti. Sawa? Tunaendelea. Wataba aba Aba Sulami Khalid ibn Khalid al-Yashkuri. Huyu Khalid ibn Khalid Yashkuri alimfuata Aba Sallam, Aba Sallami. Akasema خرجت زمانا نلتوك زاما فتحت تسترو ساو تسترو نجينا لسهم سهمو أمبايو هو يومجو نايتو تستر ومفنغوليو بمانا وكفنغوليو كوالي مجوك إسلام حتى قدمت الكوفة مباكا نكافيكا كوفة هبابو نيراق فدخلت المسجد نكنجب سكتين فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال فإذا أنا بحلقة نكاوى كوني حلقة كيكاو يعني سوا نكاوى كوني كيكاو فيها رجل نلبفك كل كوفة كل نكاينجام سكتيني فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال نكاوى كوني حلقة أمبايو بين ياكي فنمتو بمانا فاكو أمتو بين ياوتو وانجيني بمانا كتكتياو فاكو أمتو سوا هو أمتو حسن الصخري الصخر الصخر لمن هاي من الامبيل تاو معنى yake huyo mtu huyo yuko na meno mazuri meno yake ni mazuri hai meno ya mbele sawa yu'rafu fihi annahu min rijal ahli al-hijaz anajulikana kwamba ni mtu wa hijaz sio wa huku Iraq qala akasema faqultu man ar-rajul anauliza sasa من الرجل من أين هو يمتو فقال القوم واتوا كجبية أو ما تعرفه إذي هم جوي فقلت لا نكسيما سنجوي فقالوا وكسيما هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حذيفة بن اليمان صحابة متوم صلى الله عليه وسلم قال إليم يرمي قطع بسيا كيسا كسيما فقعدت وحدث القوم نكيكا ilipoika wahadatha alqauma akaanza kuwahadithia watu sasa fakala akasema inna nasa kan yasaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair watu walikuwa kumuuliza mtume kunako mambo ya khair wa kuntu asaluhu anish shar na mimi nilikuwa nikiuliza kunako mambo ya shari fa ankara dhalika alqaumu alayhi faqala lahum inni sa ukhbirukum bima ankartum min dhalika watu wakawa sasa wakikemea wakiachukia ile mambo yake ambayo alikuwa akifanya kuuliza tu vitu vya sharishari sawa akawaambia inni sa ukhbirukum bima ankartum midhalika mimi nitakwambieni kutokana na hayo mambo ambayo mnachukia mnayopinga akasema jaa alislamu hina jaa uislamu umekuja kipindi ulipokuja uislamu fajaa amrun laisa ka amri aljahiliya pakapo umekuja jambo ambalo si kama jambo ambalo lilikuwa katika ujinga وكنت قد اعطيت في القران فهما نلقوا نلجاليوا كوبوا فهم يا قران فكان رجال يجيئون وتو كانوا وكيجا فيسالون عن الخير وكانوا يقولوا كناكو خير فكنت اساله عن الشر نميمي نكاني كيوليز كناكو شر تمام فقلت يا رسول الله ايكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر جي اي خير ليوكوجا بعد yake patakuwa shari kama jinsi kabla yake palikuwa shari maana yake watu walikuwa wanapenda kuulizauliza mambo ya khairi lakini ya Hudhaifa akawa ni mtu mwenye upeo akawa kifahamu Qur'ani anaona mbali yakawa tuulizia sana mambo ya shari. Faqala na'am, mtume akasema ndiyo. Qala qultu famal ismatu ya rasulullah, ni ipi ngao ya kujikinga na hiyo shari yawe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema as-saif, upanga. Qala, akasema qultu wa hal ba'da hadha as-saif baqiyatun, je baada ya hiyo ya kutumia mpanga pako chenye kitabaki pako kingine chenye kimibaki? Mtume akasema ndiyo. Takunu imaratun ala akdha'in wa hudnatun ala dakhal. Subhanallah. Mtume akasema ndiyo, baada ya upanga patakuwepo uongozi imaratun, uongozi ala akdha'in, uongozi uliokuwa mchafu. Sawa. Wa hudnatun ala dakhalin, na patakuwa utulivu kwenye ufisadi. Unasikia hii hadithi? Yaani watu watakuwa wametulia katika kufanya machafu. Kiongozi mwenye peke atakuwa mchafu. Watu wenye peke watafanya machafu yao afu wanaotulia kabisa, umeona hata wababaiki. Kana yule sahaba, yule mpokeza hadithi akasema, qultu, sahaba akasema, thumma madha? Kisha nini tena sasa baada ya hiyo vitu? Kala akasema, thumma tansha'u du'atu dalala. Kisha watatokea wa maduati wapotevu, wenye kuja kupoteza watu. Fa in kana lillahi yawma idhin fil ardi khalifa, hizo zama hizo pakiwa kiongozi kwenye ardhi, kiongozi ambaye yupo kwa ajili yake Allah, jalada dhahraka, akakupiga, wa akhadha malaka, na akachukua mali zako, falzamhu, lazimiana na huyo kiongozi. Yani yupo kiongozi ambaye ni kiongozi wa Uislamu, sawa, kwenye hii ardhi yake, lakini kiongozi anakudhulumu vitu vyako, anakuoneaonea, falzamhu, lazimiana na hiyo kiongozi. Wa illa, na kama hukufanya hivyo, famut wa anta adun ala jizli shajaratin, kama hukulazimiana hivyo na kiongozi, basi kufa na wewe aliyekuwa umeshikamana na shina la mti, mizizi ya mti. Ndio hadithi tutanguza kule mwanzo, hakuna jamaa. Sawa, kumbe ni bora wewe ushikamane zako na mti ile onekana kwamba tu watu uko na yule ambaye mko pamoja. Qala qultu thumma madha, nikauliza he, kisha nini tena baada ya hiyo hali kitokea? Mtume akasema yakhruju dajjal ba'da dhalika ma'ahu naharun wa nar, atatokea dajjal. Baada ya hayo yote atatokea dajjal, huyo dajjal atakuwa na moto na mto. Man waka fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu, atakaye ingia katika moto wake, basi inawajibika kwake kupata malipo na kufutiwa madhambi yake. Wa man waka fi naharihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, na yule ambaye atakayeingia katika mto wake, basi analazimikia kupata madhambi na kukosa ujira. Kwa maana dajjal atakapokuja atakuwa na mto na moto. Sasa wewe ukiogopa kuingia mle moto, ukaingia katika ule mto, ule ujua kwamba umeangamia. Na ukiingia katika ule moto ujua kwamba umefaulu. Qala qultu thumma madha? Sahaba akauliza tena, he, kisha nini tena baada ya hayo? Qala, akasema thumma yuntaju almuhru fala yurkabu hatta taquma saa. Kisha ngamia zitazaa. Sawa. Na hizo ngamia zikishazaa hizo hazitopandwa hadi kiyama kusimama. Tuko wote mpaka hapo Islamu? Pana swala mpaka hapo? Kwa hiyo unaona, sahaba wetu Hudhaifa al-Yamani aliuliza vitu vingi, akina wangu ni wenye faida na sisi. Yale mambo yake ya sharia yalikuwa anauliza ni mambo ambayo yako na faida na sisi. Sawa. Na hii hadithi nyingine inafuata ni ndefu Sheikh. Naweza tuishie hapa. Siku nyingine tutakuja kuendelesha, maana mlango bado ungaliko mrefu. Tutazungumzia masuala ya kumtii kiongozi, maana makhawariji na watu wa bid'a wamepotea sana katika masuala hayo. Kwa hiyo tunaomba Allah atuthibitishe katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunaomba Allah atuweke mbali na wazushi na bid'a zao zote kwa ujumla. Na pia tunaomba Allah atujalie tuweze kupambana na watu wa bid'a wote kwa ujumla. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.